دا په کې لیک تیسکا معمولی و أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها سورة النساء دره سيدا اول ایسا وپن جو سمیات پوری دا و دیکیش پارا سا احکام ذکر کئی دا پارا دا اصلاح دا معاشری پمین دا رعیت کی دا عوامو کی دویم ایسا دا ات پنزو سمیات نا یوصل سلور دیسم پوری دا اٹاون ایک سو چونتیس پوری پا دیکھئے ات احکام ذکر کئی دا پارا دا اصلاح دا معاشری پمین درائی اور رعیت کی اور درے میں صاحب یاد آیت ایک سو پینتیس نا ترخیرہ پوری واؤں په دې کې بیان د فرق او ثلاثو کوي درې ډلې بیانې منافقان يهود مؤمنان منافقان او يهود اول ایسا شروع وا اول ایسا کې بارہ احکام بیانېږي د معاشره د اصلاح لپاره محکی و قوانین ذکر شو اس آتم قانون یا آتم حکم بیانی رد رسم باطل چی خضی پا میراث کے موڑی جاہلیت کی بدار سمو چی خضی ما پا میراث کے پاتے کے دے لکر مال دولت پہ میراث کے اوڑے خضی یا ایو الذین آمنو اے مومنانو لا یحل لکم روان دیتا سلرو انتر سن نساء جی پا میراز سرو اقلی تاسو خزین کرہا پا زور باندے خزین اے لکرا مال دولتو پا میراث کے اوڑلے میراث کے اوپاتے کے دے لا یحل لکم روانی دی تاسو لراؤ انتر سن نساء چی پا میراث رواق لے خذے کرہا پا زور باندے ولا تا دلوہن ناؤ امتنگوئی دی لراؤ لتذہبو دیر پارا چواق لیتا سو لیتا زہبو دیرا پارا چه واق لیتا سو بے باز ما باز حوا اغمال آتے تمو ہنناو چیور کرے تاسو دیتاو پمار کے اللہ آیاتی نامگر کرات لکی دیں بے فاہشت مبیناو فبہایا اخکار ساراو وعاشرو ہنناو او جنتی روی دیں سرا بالمارو ومناسب طریقے سرا وعاشرو ہنناو او جنتی روی دیں سرا بالمارو فخط طریقے سرا فمناسب طریقے سرا فہن کرے تمو ہنناو پس کے برگنی تاسو دی لراو فاسانو ڈیر دلے انتک رہو شیعن بد بگنی تاسویو سیز لراو ویجل اللہ اوگر ذولی بری اللہ اوگر ذولی بری اللہ پیہ پدے کے خیرن کسی راو خیر ڈی راو تاسو بزان لہا یو شیع بد گنی آئے کہ بتاسو دفارہ ڈیر خیری نبی علیہ السلام فرمائی حدیث شریف کی راجی اسلام دین اسلام دے انصاف دین دے ہر چال خپل حق ور کئی خپل درجہ ور کئی نو کمے کئی او نو زیادے کئی خزے او سڑی نائے دوار خپل خپل حقوق تھی خزلا خپل حقوق ور کئی سڑیلا خپل حقوق ور کئی سڑیتا خپل فرض یادی خزلا خپل فرض یادی حقوق او فرائض دوار بیانی خزے کور کے مشرانے کے وئی ماں کور کے مشر بس سڑے وی نسوک افراد کئی اور سوک تفرید کئی چا خدے پسر بانیو کئی جولی اور چا وسر ظلم شروع کو قرآن کریم سورہ نساء کے دخذو اور حقوق بیانی اور دسڑو حقوق بیانی معاشرہ سمئی نبی علیہ السلام فرمائی خیرکم خیر لأہلکم بہتر تاسو کیا کرے چاہ پل کور والوں پل آل ویال دپا رکھوی نو خزو سرا زیادہ مکوی اومی پر سر بانی سور ہوئی پل درجہ چکم اللہ ورکڑی دا آ درجہ والا ورکڑی وعاشروہن او جنتی روئی دی سرا بالمعروف پخ طریقے سرا پ مناسب طریقے سرا فین کرے تم ہن پس کے چرے بد گڑی تاسو دئی لرا دے خزو لرا اسی دی بدی سی فاسا ان تک رہو شیان نزلے یا دیر زلا بد بگڑی تاسو سیز لرا ویجال اللہ اگر ذلی اللہ پی پدے کے خیرن کسیرا خیر ڈیرا و ان عرتم استبدالا او کرادہ کوئی تاسو دبد لولو زوجن خزے مکان زوجن پدے دبل خزے کے و آتے تمو حالا چوکری تاسو اے ہداؤن نایو ددیتا کنتارن ڈیر مال ولا تاخذوا پس ما خلی منه دینا شیئا ذر برا خذ لری مہر ورکڑے دے نواتی نماخ لاغا دا خذ حق تے او بیاجی طلاق تے ورکو بیاول اخفل مہر ورکا اتاخذو نہو آیا اخلی تاسو دی مہر لرا بوتانن وزیعتی سرا پدر و جوڑلو پدئی باننی بہتان پی باننی لگے اوزان لست دلیل گوری موتانن قدروغن جولولن سرا پدیبانی و اسمم مبین او گناہ کارا کارا گناہ کیج دروغ پی پوری کیج آن لسا دلیل گوری و کیفا تا خوزونو او سرنگ اقلی تاسو دیلر دی محر لرا قد افزو او پتا کی سرا فیدا خیستیو فیدا خیستی دوازو کم بازن تاسو ایلا بازن بازو سرا یا افزو قو قد افزو پتا کی سرا نیزیری بازو کم بازن تاسو ایلا بازن بازو تاو واخذنا منكم واخذنا اخذت للذنانا منكم نتاسنا ميثاقا غليظا ودا محكما فحسن معاشره بان نکایتی دللا نکاو کیویلو سری تیویلو جدا فلانے جنے فلانی لو تو مقابلہ دے دمرا مہر کے پا نکائے صحیح شریح محمدی سرا پا حضور دے گواہانو تا قبول کری دا ناغوی تیاو پا ڈک جمع کری تیاو ما قبول کری دا پا نکائے صحیح شریح محمدی سرا پا مقابلہ دے مہر کی ناغا مہر و تبیانور کی ناغو تا وعدہ کری دا وَاخَذْنَ مِنْكُمْ آخِذَرِ نِذَرَنَوْ دَتَا سُنَوْ مِسَاقًا غَلِيزُوَاوْ وادا مضبوطا وادا محکما فحسن معاشرے بانے نہ ہم ادب ذکر کئی نہ ہم حکما ادب دمشرانو ادب کئی بھی ادب مکوئی ولا تنکہو او پنکا سرم آخ لیمان کہا آبا حکم آج پنکا سرم آخی سری پلارانو ساسو من النسائے دخزناو مور سر نکاح مکوئی جاہلیت کی بے کولا مور سر نکاح الا ما کن سلام فا الا پا مانا بادو پس داغینا چپتا کی سرہ تیر سوئی پا جاہلیت کی بے مور سر نکاح کولا اس مکوئی تاسو انہو کا نفاحش آو یقنن نا مور سر نکاح کولاو فاحش آو دبی آئے کار دے ومقنتا او دا غصی کار دے دا اللہ پنی دو او دا مخلوق پنی دو وسا سبیلا بدلا دا لسم حکم نہی عن المحرمات آخذ ذکر کئی چاہے سرا نکاح حرام دا حرمت علیکم حرام کری سے پتا سبان نے حرام کرے سیڑا پتا سبانی نکاح امہاتکم میاندو ساسو سرو و بناتکم اولو ساسو سرو و خواتکم اوخیاندو ساسو سرو و اماتکم او پپوگانو ساسو سرو موت ترورو پوپی پپو نپلار خور وخالاتكم او ماسیگان انساسو سرو دیتا مونگا ترور رو خالا دا مور خور وخالاتكم او تروریان انساسو سرو ماسیگان انساسو سرو وبنات الاخین او لنا درور وریری دیتا نکانی سکولے وبنات الاختین او لنا دا خورا خورزی و امہاتکم اللاتی ارزانکم او میان دیستاسو حاغا ارزانکم چی پیدر کری تاسو داو رضائی مور و خواتکم من الرضواتی او خیان دیستاسو را پیو رضائی خور اتاس رہے ہو دے پیس کلی وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ أَمْيَانِ نَخُذُ السَّاسُ خواخیانِ خواخی صدیقانی سے گولے وَرَبَائِمُكُمُ اللَّاتِ اَوْفَرْكَتَئِ سَاسُ حَغَاؤ فِي حُجُورِكُمْ خصوصان چه ساسو پسنگ کی دی ساسو پغیق کی دی ایتا قید اتفاقی ہوئی احترازی نی دی کبل دیوی نو بیا بیا روالی و کغیقی ہوئی نا قید اتفاقی دیتا ہوئی فی حجورکم خصوصان چه ساسو پسنگ کی دی ساسو پغیق کی دی من نسائکم اللہ تی دخل ساسو اغنو دخلتم بهنو یو زیوال کروی تاسو تا انساراو فا ایلم تکونو دخلتم بیناو پس کچر تاسو یو زیوال نوی کری دا انساراو یو زیسینی دا انساراو فلا جناح علیکم پنیشن کنا پتاسو باندی وحلائلو حلائل جمع دا حلیلی دا حلیلہ خدی توئی وحلائلو ابنائکم او خدی لزامن استاسو انگور اللذین حغا من اصلابکم چستاسو لشاگانو نوی ساسو لپوش نوی وان تجمعو او جمعالی او چی جمعالی او کئی تاسو بین الوقتینی فمیند دو خیاندو کئیم و یو وقت دو خیان دی پا نکاح سر نشیشتے ایلا ما کن صلافا مگر ہاں چی دیر سے بھی پا جاہلیت کے ان اللہ ناغی تو بہو باسا کہ جاہلیت کی نکلی ان اللہ بیشک اللہ پاک کان دے غفورا رحیما بہن کے او مہربانا نو دیکھ دو سرا نکاح حرام را او لنہ خلاصا او نخ ادادا بیاد پردی او دستا تر چیدہ کم علق و جنہی خلو کی نکاح یہ گی ناو دستا تر کئی یو بلنا کم علق و کم جنہی خپل میانس کی نکاح کی گی جائز بھی آئی و ایبل نستا تر کئی والمون سناتو آخاندان والا خزے محسنات حیثن قلی توئی قلعہ بنگلہ محسنات ہو حیثن قلعہ تو ہوئی نرخذ دو قلعہ بھی جاگے پہ حفاظت بھی یو پاک دامنی اول خاوند ہو والمحسناتو دلتا خاوندان والے یادی وادشی بھی والمحسناتو او خاوندان والا خذے من النساء نخذنا إلا ما ملكت أيمانكم مگر چواغ داری خلاص نستاسو كتاب الله لازم کئی حکمنا دا اللہ كتاب الله علیکم عزیمو كتاب لازم کئی حکم دا اللہ علیکم فقل الزنبانی و احل لکم مروالی تاسو لرو ما ورا ازالکم ما سوال دی تاسو نو انتب توتن توی تاسو بی اوالکم پمالون تاسو موسینی نسی پاکتا من غیر مصافحینا مشی بدل من اختانوئی پلمن داغم پریدہ محسنی ناسی پاک دامن غیر مصافحین مشی بدل من صفحا زنا توئی چی نک ان کے زنا یعنی زناکار مجھوڑے گئی محسنی ناسی پاک دامن غیر مصافحین مشی بدل من فما سمتاتم فساش فائداخ سنتاسو بهی پنی سر منہن ددینا فآتوہن نور کی دیتا اجورہن مہرن ددین فریض آپ مقرن کیا سارا ولا جناح علیکم آنیتے گناہ پتا سبان میں فیما پاہ کے ترازے تم جو جانے ہو کو تاسو راضی شو انسانو به بل سرا من مال الفریضا فرزم قرن تیانو ان اللہ بشک اللہ پاکو کان دے علیم الحکیم پویا او حکمت والا ومن لم يستطع چاچے طاقت نی من کم نتا سنا تو لند مالدار این کی حل محسنات چی پنی کاسر و اقلی اسیر خد پاک دامن مؤمنات مؤمنان فمما ملکت ایمانکم نواد اخلیا چواب دار اخلیا سنا تاسو من فتحاتکم المؤمنان دا جنا کو تاسو مؤمنان ناو واللہ عالم او اللہ خبریگی بی ایمانکم ساسو پا خیالاتو باننے یا ساسو پا وادو باننے بازو کم من بازو باز ساسو دا بازو ننے یو بلن پیدائے کبیر زدن انسان خود ایک انا بازو کم من بازو باز ساسو دا بازو ننے فرکی خروحن پس پنی کاسر و اقلی دیلن بی اذن آلہن ناو پی اجازت دا مالکانو دا دائیں و آتو انہا ورکی دیتاو و جورا انہا محرونا دا دائیں بالمعروفے و فتر کیسرا مناسب تر کیسرا محسناتن شیفاک دامنے محسناتن شیفاک دامنے خطاب خدتا محسناتن شیباک دامنی غیر منصافحاتن مشیبت لمنی مشید دناکاری مخی سلو تا خطابو آواز سر کی محسنینا غیر منصافحینا محسنینا شیباک دامن غیر منصافحینا مشیبت لمن اس خضل خطاب دے محسناتن شیباک دامنی غیر مصافحات مجھے بدلا منی ولا متخذات اخدان او مجھے ولا متخذات او مجھے ہی ان کی اخدان او پٹو یارانو لراؤ ولا متخذات اخدان او مجھے پٹ یار باشنو یار باشن اخدان دا خدن جمعنا خدن اغیار تو ہوئی سرے پا نم بانے شرمی گی لگتا یو سری طرح علاکستا فلانی مولانا سے سر دوستانا دا نا خوشحال سی چاہو آخو دیر نیک سرے دے آو فلانی پیر سے سر فلانی بزرگ سر سا دوستانا دا نا پہ خوشحال سی آو قدارے ہوتوی یہ فلانی الگ سر یارانہ را ناس کاری ٹیس بریبانی بریس کاری اللہ والا متخذات اخدان او مشہی پر یار باشنو فیضاؤں سننو پس کلا جی شیدہی خاندان والا ناخذی خاندان والا سوی فیضاؤں سننو پس کل چواد سوی نئی خاندان والا سوی فائن آتین بے فاہشتن نکرات لگئی دے بے حیائتاو فالہن آنو پدئی باننی نسو ما نیما سزا دا غیداو علل منصنا تیچ پا زاد باندیوی من العظام دا سامنا دا سزاناو من العظام دا عذاب نا دا سزا نا ذالکا دا حکم لمن نبالنا چالے خشی العنت منکم شیری کی خشیا شیری کی عنتا دا زیادی دا شہوت نا منکم نتا سنا بعض دریبان شہوت غالب بھی نا بیا لارا کشا مشر کشر شفارز نبوری ذالک لمن دا حکم آن چال پارنے خشی العنت منکم چیریگ نشاوتنا منکم دا تا سناو خشی الانا تاثیری گنا زیادی را شہوت ناو منکم نتا سناو وان تصبرو خیر لکم او کو صبرو کئی تاسو خیر لکم ورن تاسو ناو وان تصبرو کو صبرو کئی جوین زیناو تو وینزا دیوازه کنبیابا پیغور دا تخلق کئی نو خیر دا صبرو کئی وان تصبرو او کو صبرو کئی جوین زیناو خیر لکم ورن تاسو ناو والله غفور رحيم اولا بخون کے مہربان دے یرید اللہ وان تصبروا خیر لکم دا مخ کے ٹولو احکام سر لگی مخ کے لت حکمنا تیر سو آٹولو سر لگی اول حکمو دیتیمانو دن سنو دیتیمانو دمال افاظتو کئی دیتیمال مخری وان تصبروا خیر لکم کزان مکلا کلا یتیم دمال دا خوراک نا دا خورن تاسو نراو دیمو دیتیم دا نفسنو افاظتو کئی دیتیمانو چینکو دا نفسنو افاظتو کئی زیادے و سرم و کوئی وان تصبرو خیر لکم کزان مبت کو دا زیادینا نو خورن تاسو نراو درم حکم ایتا المہور خضل اقفل محرون مور کئو خضل اقفل محرون اور کئی ما اقلی دا غیناو زیادے مکوئی وان تصبرو خیر لکم کزان مبتکو دا زیادینا نغرر تاسو نراو اور سلورم حکمو یتیمانو کم اقلونا دا غید مال بازتو کئی دیتیم مال مخری وان تصبرو خیر لکم کزان مو صبر کنا خوراک دا مال دا دینا نغل تاسو نراو حق دارو لناغی حقوق ورکی زیادے وکی وان تصبرو خیر لکم شپاگم تقسیم الاموال بالقانون شرعی دا شریعت پا قانون با نمالونا تقسیم کئی زیادے وکی وان تصبرو خیر لکم کخلق سوئی صبر مو کنو ونے تاسولا رد فواہد و تطہیر الانفوس دا بیہائے ردو کئی بیہائے نزان بس کئی وان تصبرو خیر لکم اور رد رسم باطلو کئی باطل رسونا رد کئی اور پاغیبان عمل مو کئی فباطل وان تصبرو خیر لکم کخلق سوئی تاسو صبرو کو تاسو نغرے تاسولا رو دا مسلانو بیادا بی مکوین کبیادا بینا مزان مسکنو وان تصبرو خیر لکم نحن المحرمات حرام سر نکاح مکوین کیا سر نکاح نکی گئی سر نکاح مکوین وان تصبرو خیر لکم او ککلت سوئی تاسو صبرو کو تاسو غلنی تاسو نراو او گناہ دلوشینو واللہ وفر الرحیم او اللہ مکن کے محربان میں توبو باسا یرید اللہ این دلری اللہ لیبین لکم کی واضح کی تاسو لراؤ ویہدیکم و بیان کی تاسو لراؤ ہدایت ممانت تر بیان ویہدیکم و بیان کی تاسو لراؤ سنن اللذین ترکی دا کسان من قبلکم کی موکن تاسو نو ویتوب اللہ ویتوب علیکم امر بانیو کی پتا سباننے نور احکام نتا بیانی واللہ علیم الحکیم اللہ پوید حکمت والا واللہ یرید اللہ ایراد لری غواری ایتو مالکم چی میرا مانیو کی پتا سباننی و بیان دا احکامو ویرید اللذین اغواری آکسانیت دون شہوات کتاب داری کئی دا خواہشاتو انت میلو چوانی تاسو دوکم دا اللہ نو میلن نازوی ایما پہنے دولوی سرو یرید اللہ ایرا دلری اللہ ایو خفبان کم چس پکین تاسو نمسیبتو نو وخلق الانسان ضعیفا اپنا کرے سید انسان کم زورے طاقت نلری دا سزاو گناہ کئی و بیاتی سزا اور کئی بیات چگے ہوئی وخلق الانسان ضعیفا او پیدا کرے شہر انسان کمزورے طاقت نگرین سزا یو لسم حکم نہی عن الاموال المحرمہ یا ایو الذین آمنوا اے مومنانو لا تاکلوا مخریتانسو اموالکم مالون تانسو بینکم پمنتانسو کی بالباطل پولتی طریقی سراو الا ان تکون تجارتا مگر کبھی تجارتا ان ترازم منکم فرضا منتیا سراد ساسو ناو ولا تقتلوا انفسکم او موز فل زاننا پا انکیاد دے احکامو نا اللہ حکمون انکار مکوان زان موزنا ان اللہ بیشک اللہ پاکو کانا لیدکم پتا سبانی رحیما مہربانو درین ذل زجر مومنانو تا ومئی فل زالکاو او چاچو کدا کار او دا مخی ولا تقتلوا انفسکم جب یہ ٹوڑو احکام سر لگی وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَمْوَلِهِ جَنَّ قَلَوْا دَيْتِمْ دَ مَالِ فَازَتُكَ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ دَيْتِمْ دَ نَمْسُلِ فَازَتُكَ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ نیتی مانو داغی فازتُكَ اید مالو دا جان زن موجنا خضتا محرو نور کی وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ دے تیمان دا مادلو افاظتو کئی لا تقتلو انفسکم حق دارو تناغی مناسب حقونو کئی ولا تقتلو انفسکم تقسیم دا مادلو دا قانون پر شریعت باندیو کئی ولا تقتلو انفسکم تول احکام صدرہ سے لگی خلاف مکت اوزان موجنا ولا تقتلو انفسکم اموال ایزانو نفلو پان خلاف سرام کی خلاف کے نظام لا نقصان کے ان اللہ بشک اللہ پاک کان لینکم پتا سبحان رحیم مہربان ومن یفل ذالکا اور چاچو خدا کر عدوانا فزیتی سرو و ظلمنا فظلم سرو و سوف نسلیه نارو زنے جدن وکم گدلر اورتاو وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَكَانَ ذَلِكَ وَدِدَا كَرَ لَلَّهِ فَاللَّهَ بَنِّي يَسِيرًا أَسَانًا إِن تَجْتَنِبُكَ مَائِرًا إِن تَجْتَنِبُكَ زَنْسَ تَيْتَانْسُ كَبَائِرًا دَلُوْيُكُنَا هُنُنَا دَمَنَهِو دَاللَّانَا كَبَائِرًا دا لوی گناہوننا لوی گناہونا کم دی ما تنہو نان ہو آج من گولے سے انتاسو دا دینا دا فلا دا کبائر و تفصیل کئی تی کبائر سے تیرے کیا اللہ لے کمکار نمانے کئی دا کبائر کبیرہ را این تجن تنیبو کزان مز کیو انتاسو کبائر آو دا لوی گناہوننا آو ما تنہو نانو آچ من قلے سیتا سو درینو نو کافران کم لربکم گرتا سناو سیاتکم گناہو نستا سو تکلیف نستا سو مصیبت نستا سو مصیبت راجی دے گناہ پہوجا گناہ باتا اللہ ما کی تکلیف بنا نبکی وندخلکم وندخلکم او داخل مکم گرتا سناو مدخلا کریماو زیر داخلی دو عزت منتاو دولسم قانون دولسم حکمو نحی عن العدوان زیادے مکوئی وَلَا تَتَمَنَّو او قسم کوئی ما داغی مالاو فَضْوَلَ اللَّهُ شِوَرَ قَرَيْدِ اللَّهُ وَرَوَالِ وَرَقَرَيْدِ اللَّهُ بِهِ بَنِسَنَ بَعْدَكُمْ مَا زِرَ سَاسُ تَعَلَى بَعْدِ فَمَا زُبَانِ لِرِ جَالِ سَرِ سَرُونَ رَو نصیبن حساؤ مم مکتسبو مم داغنے کتسبو چکڑی دئی ولنسائی اوشتری خزنرو نصیبن حساؤ مم مکتسبن داغنہ چی کڑی دے حاصل کڑی دے په کتاب د الله الله ته ایته مقرر کړی دا زیاته وسره مکا او تور کا واسال الله او ورید الله نو من فضل د مرمانه د الله نو یو بل سره زیاته مکوئی ظلم مکوئی دیو بل مالونه په غلطه طریقې سره مخری الله نو غواړي واسال الله او ورید الله نو من فضل د فضل د الله نو اده بیا مخک دوله سوالو احکام سره بیا لګي یتیمان سره زیاته مکوئی وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ پرجمادو نمو خرئی وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ اَوْ وَرِيدَ اللَّنَوْ دَفَضَلْدَ اللَّنَوْ اِنَّ اللَّهَ بِسَكَ اللَّهَ پَاکَوْ کَانَا دے دے کُلِ سَئِنُ عَلِيمَوْ فَارِيُوْ سِلْبَانِ پُوِيَوْ دیا لسم حکمو ایفاء الوحود دوادو پابندی اوکئی وَلِكُلِّ نَوْدَ پَارَ دَارِيَوْ تَنْ جَعَلْنَا گَرْدُ لِمْغَوْ مَوَالِيَا وَارِسَانْ مِمَّا دَاغِنَا تَرَكَ الْوَالِدَانِ مَوَالِيَا وَارِسَانْ دُوستان وَلِكُلِّ جَعَلْنَا اَوْدَ پَارَ دَارِيَوْ تَنْ دَارِيَوْ سَرِي گَرْدُ لِمْغَا مَوَالِيَا دُوستان مَوَالِيَا وَارِسَانْ مما داغنا ترکلو آلدانی چی پریخی مورا پلارو نقربو نو پلوانو او دا جدا کلام دیزان دا واللزین و حکسان قادت ایمانو کم چی ویتر لوزنا دا قوت اسلامی رورولی انما المؤمنون اخوتن دا رورولی اوکا واللزین و حکسان قادت چی ویتر ایمانو کم لوزنا ساسو اخوت اسلامی رو رولی جوڑکا فا آتو امنوار کئی نیتاو نصیبا امبرخان دید ملگی دیتیاو ان اللہ بیسکا اللہ پاک کان دیالا کلنی سین شہیداو پاریو سید باننی گوانی گہبان سوال اسم حکمو امیر البیت الرجل دکور مشرو نوستریوی امیر البیت الرجل دا کور مشر دا بسریوی الرجالو قوامنا للنساء الرجالو سریدی قوامنا حاکمان بیا للنساء پا خزبان سریبا کور کی مشر کور کی با خزر مشرنی الرجالو قوامنا للنساء سڑی چنی آکمان من قوامونا یعنی عمراء آلیهن فتح القدیر مانا کئی اول جس پچاسو بحث آکے قوامونا یعنی عمراء آلیهن الرجال قوامونا یعنی عمراء آلیهن علن نسائی الرجال قوامونا علن نسائی سڑی چنی آکمان من پخذ باننین خلا بمسرنی ابن کثیر او تصحیح ذکر کئی کہ مشر بسرنی یعنی عمراء علیہن لأن الرجال افضل النساء ورجل خیر من المرأة سرے دے لارخدن بہتر دے ولہذا کانت النبوت مختصت بالرجال نبوت آغا ترو پوری خاص خلو کی پیغمبر نے راغلی وَكَذَلِكَ الْمُلْكَ الْعَظَمِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ دارنگی دا ملک بادشاہانم خزنی سے جوڑے دے لیکن نبی علیہ السلام فرمائی لَنْ يُفْلِعَ قَوْمٌ وَاللَّهُ أَمْرَهُمْ اِمْرَاتٌ تفسیر ابن کثیر اول جلد 491 لَنْ يُفْلِعَ قَوْمٌ وَاللَّهُ أَمْرَهُمْ اِمْرَاتٌ ہرگز نشی کامیابی رے قوموں چاہی مشرین خد توس پار لاؤ دا ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایتے چنی پیر اسلام تا خبر رالو لما بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل فارس قد ملکو علیہ بنت کسرا قال لن يبني قوم والله امرهم امرات بخاری شریف کی راجی آواز یہ سبا 637 کی نبی علیہ السلام تے اطلاع را لا کہ فارس والا دے کسرا لور پزان بانے مشرا کا بادشاہ نشوا نبی علیہ السلام فرمائل لن يبلغ قوم والله امرهم امرات ہرگز نہیں کامیاب دے قوم کیا گئی مشرق دے تو ساری بخاری آواز جل سو 637 او آواز جل سو 252 مشکات سو 331 نسائی 304 ترمیزی دویم جل سو 51 بلوغ المرام سفا 343 مسند امام احمد پینزم جل سو 38 دا حدیث جل دور ذکر کرے ابن کثیر آواز جل سو 50 میں عمدت القاری اتم جل سو 128 دارنگ ارشاد الساری شپاگم جل سو 460 غنر الباری تینزم جل سو 366 اشت اللمات درم جل سو 309 مرقات وم جل سو 215 نا حدیث دیر دور نکل کرے چاہا قوم ایچر انہی سے کامیابی دے چاہای مشرا خض ہو کر دے پزان باندی پیغمبر پا خضو کے اللہ نے ارالے گلے پخذو کی پیغمبر اللہ نے ذرا لکلے او دا خذو دا سرو بہتر والے ذکر کئی نداغی گن وجوہاں ذکر کئی تفسیر مدارک اول جل سو 113 آغا شل وجی ذکر کئی چی خذو آغا مشرنی سرے و مشری شل وجوہاں ذکر کئی یو بالعقل فسبب دا عقل دا سری عقل زیادی رخذنا ذکر رخذ عبادت کے کمی راضی بعد وصول کی منز و رجوع تمافی سری لنی ماف ناغی عبادت کے کمی رالو داغی اثر پا کل پریوتو ذکر ربیر اسلام فرمائی ناقصات العقل والدین دینی ناقص سے داغی پوج عقل ناقص تو دویم والعظم عظم کمی والحزمی تجربہ کمائی سلورم والرائی رائے ننگوڑی پینزم والغزوی جنگ نیسی کولے قتال او اسپاگم و کمال اسوام دروجی پوروالی نیسی کولے بعضی وقت پر آجی کی روجن نیسی وم و اتولات او مل جمع سرنکی زان لکی اتم و نبوت نبوت اللہ نور کئی خضوطا نهم والخلافت خلافت نور کئی خضوطا لسم والامامت امامت خضل نور کئی خضی آئی بان امامتی نشتا آئی بان دا امامتی من نشتا یو لسم والآزان آزانم پی نشتا دو لسم والخطبت خطبان پی نشتا آو دیا لسم والجماعت لجماعت من پی نشتا سوال لسم والجماعت لجمی من پی نشتا پینزم و تکبیر و تشریقی لوی اختر کیا تکبیرون چی پر زور ہوئی آن خدی پر زور ہوئی عند عبی حنیفہ رحمہ اللہ شپارسم و شہادت فی الحدود والقصاص او والنسم و تضعیف المیراث میراث سرے ددین دوچند اخری خدی نیم اور کئی دو خدنا نیو سوری مر میراث اور کئی آت اللہ سم وملک النکاح والطلاق دے نکاح اور دے طلاق اختیار نہ سری سرے خود سرے دے اختیار نہیں سچا خاون لے طلاق ورکی او خاون لے طلاق واری منت زاری با تکی دے سرے اختیار دے طلاق نہیں تھا او لسم و الیہم الانتصاب دے اولاد نسبت چیرے ناپلار تکی علاقہ ترے چاہتے ہیں زده فلانی زویما ده پلار نمخلی نسبت ها پلار تا کیگی مور لنسبت نکیگی پلار لنسبت کیگی شلم ها و هم اصحاب اللحا والعمامی سری تیدینو دا خاندان دا گیروی دا و دا پتکی سری تا دا گیروی آوائی تا دا درنگ کاری دا خیلی گیره نیستا یو نیم خدای داغی گیره رو چه واسر با دیسکاری دا خدای گیره نیست و سری گیره استا نو چې سړی ګیره کله کې ځان نخزه جوړه کی نه بیا ډیر بس کاری چې الله سړی پیدا کړی او دې ګیره کله کې نه ځان نخزه جوړه کی نو دا شل وجوهات تفسیر مدارک ذکر کړي دارنګي دا ګن تفاسیر دي او دا لګي تفسیر احمدی اول جلد 272 روح المانی پنځم جلد 27 ابي سعود دویم جلد 173 تفسیر کبیر اول جلد 88 بیضاوی 217 دوری منصور دویم جلد 151 تفسیر اول جلد 140 تفسیر القران اول جلد 305 ماجدی 190 ابن جریر سلورم جلد 36 غرائب القرآن ننشابوری سلورن جل سفا 40 صفت و تفاسیر دویم جل سفا 95 سراج المنیر اول جل سفا 300 مواحب الرحمن پینزم جل سفا 70 زاد المسیح دویم جل سفا 74 تفسیر عثمانی سفا 108 دارنگی مسکات دویم جل دو سفا 459 کی رازی سلو سوا یوکم شپیتا ان ساتھ لا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے جنبی علیہ السلام فرمائیں اذا کان امراءکم خیارکم قلت استاسو مشران حاکمان خلقوی اذا کان امراءکم خیارکم کلج انساس مشران خلقوی و اغنیاءکم سمحاکم او ساس مالدار اغس خیانوی و امورکم شورا بینکم او ساس کارنا پمسور سرکی و زہر الارد خیر لکم من بطنهاو نو دزمکی شاچنا دا دزمکینا خیتنا تاسو تا بہتر ناو یعنی مرگ نر تا جن خلے چستاسو حاکمان خو خلقوی اللہ دی خو حاکمان راولی اللہ دی پڑی ملک باندی خو خیستا حاکمان مسلط کی چاہتا قرآن اور سنت قوانین نافذ کی دا خلق و خدمتو کی اور نیکان خلقوی نور وست منر چی خدا دعا بکونی یا اللہ زمین دے ملک حفاظت کی اللہ دے ملک کی امن راولی اللہ دے ملک کی شرکیات ختم کی بدعات ختم کی دو قرآن و سنت قوانین پر کی اللہ نافذ کی او خاص کر کے راوس کم خلق راضی نو اللہ دے داس خلق راولی چاہا دا پاکستان دا پارا دے عوام دا پارا خوی دے اسلام دا پارا خوی چی دا قرآن و سنت قوانین نافذ کی دا عوام و خدمت کی دا خلق و خدمت کی و نیکان خلق کی دانگی نبی علیہ السلام فرمائی وَإِذَا كَانَ عُمَرَاءَكُمْ شَرَارَكُمْ قَلَتِ سَاسُو حَاكِمَان شَرَارَتِيَانِ بَدْخَلَقْوِ وَأَغْنِيَاكُمْ بُخَنَاءَكُمْ اَسَاسُ مَالدَار بَخِلَانْوِ وَأُمُورَكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ اَسَاسُ كَارُنَا خُدُ تَوْسْفَارَ لِسِي خَدِ دَرْبَانِ مَسْتَرَانِ سِي فَبَدُنُ الْآنِ خَيْرُ لَكُمْ مِنْ زَهْرِهَاو نُتَاسُ لَبَارَاو دزمہ کے خیر در دزمہ کے شان اغوالا ناو یعنی مرگ دا تبہ تر دیویا ردی جن ناو ردی جن نا تبیا مرگ سرے مشکات دوین جل سوا 419 کے ذکر کئی نمشل چرے کور کے راوہ سرے ارجالو سرے جنے قوامون حاکمان بیالن نسائے پفضو باننے بیما فضل اللہ بیما فضل اللہ پس سبب دائیں چی وراوانے ورکڑے دے اللہ سریتا اللہ وراوانے ورکڑے بیما فضل اللہ پس سبب دائیں چی وراوانے ورکڑے دے اللہ اللہ سریتا وراوانے ورکڑے دے پخذ باندے بیما فضل اللہ پس سبب دائیں چی وراوانے ورکڑے دے اللہ اللہ سریتا وراوانے ورکڑے دے بما فضل الله فزودا چونا لور کرے دی اللہ ما دم ما دل نہیں نا الا با دین په ما زبان نی ور کرے دی اللہ با دین په ما زبان نی سری په خود ور کری و بما فضل الله انفقو چه خرج کئی دی من اموالیم دا مالونو دا دیناو سرده مال خرج کئی مزدوری کئی آخر کور کی ناستی او پس صالحاتو پس نیکانی خلقانی تاتم عجیزی کون کی اللہ تاو حافظات للغیم حفاظت کون کی باو دغیب کے دون خاندانو بما پساب دائی حفظ اللہ چنگاہ با نکڑی دا اللہ پخاون سارا نیکانی خدی نبی علیہ السلام فرمائی تاسو کی آن خود قسمت اثرے دے کہ اللہ وطا سلو سیزن نصیب کی قلب شاکر لسان ذاکر بدن للبلاء صابر زوجت صالحت لا تبغی خونا فی مالی او نفسها او کما قال علیہ السلام لا خود قسمت اثرے دے کہ اللہ وطا سلو سیزن نصیب کی یو قلب شاکر زل شکر گزارا دخلی شکر نا زل شکر گزار لسان ذاکر جمع سے ذکر کون کی دا اللہ دا اللہ ذکر کی دا اللہ بہترین لوی ذکر افضل ذکر لا الہ الا اللہ او دا لا الہ الا اللہ تشریح پا اللہ قرآن لگے اِنَّا نَا نُنَزَّلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ دا لا الہ الا اللہ تشریح قرآن کے لئے قرآن ذکر دے دا اللہ لسان ذاکر جب اللہ اور کریچ دا اللہ ذکر پہ کہی اللہ پیان دے دا اللہ قرآن پہ بانے وئی بدنن علی البلاء صابر اللہ بدن وکری صبر کئی بدکلی بن مصیبت نبانی سلورم زوجت صالحت خزانے کا لا تبغی خونن فی مالی او نفسہا کی خیانت نہ کہیں پک پل زان کے زنا نہ کہیں لا تبغی خونن فی مالی او نفسہا تخاون پا مال کی خیانت نہ کہیں اور زنا نہ کہیں دزان حفاظت کہیں لا خوش قسمت اثرے دے ندر تو سو خدا نافرمانی بدماشی کہیں نداغی دا سمور دا پارا نسیتو نہ کہیں واللہ دیو وقت تخافون تخافون چیرے گئی تانسو نسور دا انہ دا بدمان شاید دینا دا بدخل قید دینا دا سرک شاید دینا خدا نافرمانی کہی رخاون دا سلور نسکیر تخیی یو فائزوہن پسوازو کئی نیتا نسیتو کئی نیتا خدا نا فرمانی کئی نخاون نسیتو توکا کیا اللہ قرآن کیوئی الرجالو قوامنا لنسائی سریبا کمانی پا خدبانی اللہوی ولی بی بما فضل اللہ بازو مولا بازن پس عبدائی جون کری دی اللہ بازی پا بازبانی قرآن کی اللہ سرے غور کرے رہے اللہ ما سری غور کری او بل و بیمان بقو من اوالیم او پس آدائی جوان کئی دی مالونا سرے مال گٹی او خدا تیار کری دا نصیت تو توکان چی اللہ کور کی بمشر سری فائزو ہننا پس وادو کئی نہیں تنصیت ہو کئی دیتا نکو پوادو نصیت بانی سمان سوا نبیات دوی منسکا واجرو ہننا بالمدو آجائیں واجرو ہننا او اوشری دیلرا فی المزواجی پا دید آل اخلا گولو کے بیزن نجودہ کا جودا سید دینا حاصل مانا واجرو ہننا فی المزواجی او جودا سید دینا دید آل اخلا گولو کے نکبریم سمنسوا نبیاد دریم انسوا دا دوی لگت بیا ترخرا وزربو ہننا او اوہی دیلرا بیا وی وقا سزا والا ورکا او خذ لدا سنوی کتا خاوندو وقا خذ لے اختیار نے ورکرے سوڑی لے اختیار ورکرے وزربو ہننا او اوہی دیلرا او کپوانم نسمی نبیاء اللہ طلاق ورکا فینا توانکم پس کچھلی تامیداری کے انسانسو وی من الانسانسو خبر فلا تبو ولیہن پس ملکوئی پدئی بانی سبیل آلا دا طلاقا ان اللہ بے شک اللہ پاکو کانن علیان کبیرا علیان لی مطبیوانا کبیرا اوچت مطبیوانا پین لسم حکم صلح پمین دخج دخاون کی خدی خاون کی جگہ رالا اختلاف رالو نروغ آتو کئی وینو کیفتم صلحا پمین دخجو دا سڑی کی وینو کیفتم آتو چری یعنی گئی تانسو شقاقان خلافنا بین ایما ومین دا دوارو کئی نخد خاون کی فباسو نو خلی گئی حکمان یو حاکمیان سالس من اہلی دا اہل دا سڑینا وحاکمان بالحاکم من اہلها دا اہل دا خدنا دا تبر دا خدنا یوریدا کنه د دلیلا دواړو اصلاح نه اصلاح د جوړ جاری یوفق الله موافقت برا ولی الله بینهما په منځ دی دواړو کې ان الله بذکل پاک کان نه علیم خبیر او یو خبردار علیم خبیر او یو خبردار هدا دیو خد خاون میز کے اختلافات راغلیو یو طلاق مر کرو آپ لارے ما ترانو نما لسریع آسرے مراوستو آمیز کی میں خبرو کا نو اللہ آبا جوڑا کا ذکر دوالو لو این یرید اصلاحا کنا دلری دوالن اصلاح خد خاون اصلاح کنا دلری نیوفق اللہ بینوما موافقت برا ولی اللہ پا میں نے دوار ہو گئی آترس پوری جوڑ دی خوش آلری ان اللہ بیشک اللہ پاکن کانن علیم خبیر پویاں خبردارا پاسم حکمو اچنے توحید دنیر شکرے دا کور پا معاملو پانے لگیائی توحید ایر نکی وابد اللہ عبادت کوئی دا اللہ ولا تشرکو بیہی شیعہ او اسدار ما پینا کوئی دا اللہ سنا سنا بناو توحید دنو گریب نشی کورنائی پا محمیلو لگی آئی دا اللہ توحید میروا وابد اللہ زکر کڑیر خکارنو کی کچی توحید نی جنت پینے ستنے انگریزان سکان یہود نسوارا دیر خکارنو کی دیر خیراتو نکی دیر خوش اخلاق کی واکیدر توحید نشتا نجنت دنی ستے وابد اللہ مومنان مسلمانان معاہدین کڑیر غلط کرنو کئی خواقیدہ کی توحید دے شرک نشتا نو اللہ رے باروبار جنت تبوزی کمافی ورطو کی او معاہدہ کمافی انہی شیر گناہون سزا بورو کی پور و دی گناہون سو دے آخر با جنت تزی او کے شرک نور عمل آغا برباد دے جنت تصل پاکی در توحید دی وابد اللہ اور عبادت کوئی دا اللہ دا عبادت تولا سامو کئی اللہ دا یرا دقتے تو بکی دا اللہ نا تما دقتے تو کوئی دا اللہ نا منا دقتے تو کوئی اللہ سارا ولا تشرکو بیہی شیئن اور اس دار میں پیرا کوئی دلی اللہ سارا سارا برا وبالوالدين احسانا نمر افلان سر احسان كوين وبذل قربا وقلوان سر احسان كوين واليتامى يتمانا سر احسان كوين والمساكين مسكنان وغربان سر احسان كوين والجار ذل قربا او غوندي نزي يعني مسلمان سر نيكي كوين والجار الجنوب او گانڈی لرے سارا کافر سر احسان کوئیں و صاحب بل جمع او ملگری دار اخدا ملگری دار اخدا خود سر احسان کوئیں و امن سبیل و مسافروں سر احسان کوئیں و ما ملکت ایمانکم آچ و اگداری خلا سنستان سو وینز سر احسان کوئیں ان اللہ بشک اللہ پاک و اللہ حب من نکئیں مانا چاچرا کان مختالا چیوی چلولی فخورا لوی مارا فخر کون کے فخورا لوی مارا فخر کون کے اویا زواجر منافقان تا ذکر کئی منس کون بیا نور سبکو بانگو ہے